तो तूने खड़ी कर दी मेरी खटिया तो तूने खड़ी कर दी मेरी खटिया तो तूने खड़ी कर दी दूर कैसे करूंगा तेरी सर्दी हो मुझे कंबल मंगा दे ओ बेदर्दी मुझे कंबल मंगा दे ओ बेदर्दी लाल प्यार की अंगीठी तू बंद कर ले दरवाजा पास तेरे खड़ा तेरा हमदर्दी मुझे कंबल मंगा दे ओ बेदर्दी मुझे कंबल मंगा दे ओ बेदर्दी दिन दहाड़े ही जाने ने हद कर दी मेरी खटिया तो तूने खड़ी कर दी मेरी खटिया तो तूने खड़ी कर दी मैं रख दूं पर मैं